Ama ba'd. Bab-ı istihbab-ı selam izâ dakhala beytehu. Evine girdiği zaman, kişinin evine girdiği zaman neyle başlaması? Selamla başlaması. Hem de böyle, dediğim gibi, geçen hafta, yani evdekileri o uykudan uyandırmak lazım. Ama hangi uyku? Yatak uykusu değil. Yani eve geç gidiyorsan gece, insanlar uyuyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, uyuyanı uyandırmayacak, ayakta olanın duyabileceği şekilde selam. Uyuyan, lan yine geldi herif, kapıları dangır dangır vuruyor. Uykusunu bölmeyeceksin yani, tamam mı? Ama akşam 7'de girmişsin eve, geçmişler televizyonun karşısında film seyrediyorlar, haber seyrediyorlar, herkes ayrı bir dertte, tamam mı? Ortalık ne olmuş? Şeytan davul zurnayı koymuş odanın ortasına, çalıyor, onlar da oynuyorlar. Öyle bir manzara karşısında ne yapacaksın evden? Şöyle bir titreteceksin, Esselamu Aleykum! Şöyle bir kendisine gelsin ev halkı, ev ahalisi. Değil mi? Ama şimdi genelde bakıyoruz nasıl durum. İnsanlar televizyona bakıyorlar. Ha sen mi geldin deyip tekrardan televizyona devam. Sen mi geldin? Kim gelebilir ki başka yani? Değil mi? Tabii ki ben geldim yani. Ne yapmak lazım? Bu olaya biraz müdahale etmek lazım. En güzel müdahale de başlangıç olarak selam. Yani ben geldim, ben buradayım artık. Tamam. Tabii ardından o televizyonunda ne yapması lazım? Artık o evden çıkması lazım. Büyük bir mücadele istiyor arkadaşlar. Televizyon büyük bir mücadele istiyor. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا Evlerinize girdiğiniz zaman diyor Allah-u Teala, Nur Suresi 61. ayet. Ne yapın diyor? Nefislerinize, kendi ailenize, etrafınıza, ev halkınıza selam verin. Ama nasıl bir selam? تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah'ın katından olan selam. Ne o Allah'ın katından olan selam? Esselamu aleyküm. Şimdi insanlar giriyor. Merhaba. Değil mi? Merhabalar. Ben geldim. Değil mi? Allah Teala diyor ki Allah katından olan selamla selam verin. Mübareketen tayyibe. Mübarek olan, temiz olan selam. O da hangisi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İlk hadis Enes hadisi radıyallahu anh. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes diyor ki radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki Ya Buney Ne demek Ya Buney? Ey evlat. Daha böyle şey var. Ya veled demiyor. Ya veled ey çocuk. Ya Buney evlat. Ey evlat. İza dakhalte ala ehlike. Enes de o zamanlar 10 yaşında bir şey, delikanlı. Küçük çocuk yani, genç. Gençten daha küçük. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona öğretiyor. Diyor ki eve girdiğin zaman, annenin yanına gittiğin zaman, evine gittiğin zaman Fesellim. Ne yap? Selam ver. Fesellim. Yekun bereketen aleyke. Selam verirsen senin üzerine bir bereket olur diyor. Ve ala ehli beytik. Ve ev halkına bereket olur. Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Hadis şahitleriyle birlikte hasen. Böyle münasebeti geldiğinde, yeri geldiğinde sürekli söylüyoruz. İnsanlar hayatlarında hep bereket arıyorlar değil mi? Evinde bereket arıyorlar. Ve insanlar hep şikayetçi. Haram olduğu yerde, sünnetin yaşanmadığı yerde insanlar ne kadar da çok para kazanıyor gibi gözükseler de yoksulluk, sefalet, darlık, fakirlik korkusuyla yaşarlar. Ve bunu da ben şu anda bazen gittiğim yerlerde görüyorum. Geçen bir yere gittim. Bakkala girdim. Su alacağım. Bakkalla bir bayan çalışıyor. Sigara da satıyor bakkal. Bakkala girdiğinde başka bir bayan da o dükkandaki kadından şey istiyor. Tek sigara istiyor. Bir tane, iki tane istiyor. Ya o da diyor paran yok mu? Ya diyor ayın diyor 5'inde alacağım maaşımı, param kalmadı. Konuşmalar bu şekilde. Yani bunlar ya maaş alıyorlar. Yani ve kadın evi geçindirmekle yükümlü olmamasına rağmen. Ama haram olduğu için ne yok hayatta? Bereket yok. Bereket yok. Başkası belki onun aldığı maaşın daha azını alıyor. Ama ne var? Bereket var. İşte bu bereketin sebeplerinden bir sebep de ne arkadaşlar? Eve girerken selam vermek. Esselamu aleyküm. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani bu da bir bereketin sebeplerinden bir sebep. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.